राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2007 तदनुसार 18 नवंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। वास्तव में अनादित्व निर्विवक्तत्व परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थूल बनते न करोति न लिप्यते, न करोति कर्तृत्व भाव न लिप्यते भोक्तृत्व भाव। अनादित्व निर्गुणत्व अनादित प्रकृति भी है, प्रकृति में पुरुषम से विद्यानादि भाव निर्गुण नहीं है। सत्वम रजति गुण प्रकृति संभव प्रकृति से गुण पैदा होते हैं, ये गुण नहीं होते। अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा एम अभ्य करते हो तो है जो कर्मणी अभिप्रमित होगी नहीं होती सर। शरीर स्थल नहीं तत्व में करते नहीं है। कर्मणि अभिप्रवृत्त होगी नहीं वो केंद्रित करोती से शरीर स्थल भगवानते न करोती न लिपते नहीं वो केंद्रित करो मैं तो यू तो मैं तत्व करता अपना नहीं है, करते अपना नहीं बहुत ही सुखाई जाए। करता होता है वही भोगता होता है, जो करता नहीं होता भोगता होता ही नहीं, तो करता है ही नहीं। इस बार सत्रहवें श्लोक में इसे नहंकृत भाव है बुद्धि जैसे लिप्यते अथवा बचे मालन होगा न हंति न निविधि थे, न हंति करता नहीं है न निविधि भोगता नहीं है। ये बहुत बढ़िया श्लोक है 18वां अध्याय 17वां। इससे न अहंकृत भाव, अहंकृत भाव मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है। इससे न अहंकृत भाव बुद्धि जैसे लिप्त थे भौतिक बुद्धि लिप्त नहीं होती। अथवा भी जीवन लोग संपूर्ण लोग मारते तो नहंती नहीं होते थे। जैसे गंगा चलती है गंगा जी से हजारों मन लोगों का उद्धार हो जाए तो कहते कोई पुण्य नहीं होता। गया ब्राह्मण के बेगैर मर गया तो पाप मिलेगा। क्योंकि मैं कहते भाव है ही नहीं, भक्ति तो है ही नहीं। मेरे गंगा जी धान गंगा जी हुई गंगा जी को मतलब से मतलब हुई मतलब नहीं। ऐसे आत्मा कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, है नहीं। इस बात करता भोक्ता बड़ा त्याग नहीं करना है, इसको स्वीकार नहीं करे। इसे ना हंगर तो भाव बुद्धि ऐसे लिपे थे, अंकृत भाव नहीं बुद्धि लेप नहीं। हत्व विषय मान लोग नानते नाने बुद्ध इस वास्तव देव किंतु थी। आठवें अध्याय में नहीं वो केंद्रित करोगे तो मिल तेरा करिए भाई तेरा कहते हैं स्वीकार न करे स्थिति के प्राप्ति के लिए भजन ध्यान जप कीर्तन संसर्ग स्वाध्याय प्रार्थना नाम जप नहीं करना है इस कर्तृत्व भोक्तृत्व उठाने के लिए मन ने स्वीकार न कर स्वीकार नहीं करने की ताकत आ जाए सब साधनी के लिए नाम जब करो कीर्तन करो हमारे वंश करो मस्त हो जाओ न करो कीर्तन लिपे सीधी सरल बात है करते थे बहुत है ही नहीं ऐसे नाम कर दो भाव बदले चंद लिपे थे ना हंते ना निबिद्ध रहे नहीं वो किंचित करो मेरे प्रशासन उनमें सन्निवेशन भी अहंकार से मोहित को करता मानता सीधी सारी मुक्ति एकदम इस योग्यता के लिए जप ध्यान जप करो कीर्तन करो सत्संग करो स्वाध्याय करो प्रार्थना करो भगवान स्वरूप करो शुद्ध हो जाकर अभी समझा जाए भी अभी समझा भी कम इसी क्षण नाम कर दो बहु गुणा गुणे सुबर्तन मतदान नानी गुणे फिर करता रहो गुणों के सिवाय नहीं करता ही नहीं वो नहीं करता है प्रकृति है उसके निर्माण है क्रियमान में सर्व अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमें मान्य थे अहंकार से मोहित अंधा कर्म करता मानता करा कोई नहीं अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमें मान्य थे सब एकदम ठीक है प्रकाश सत्य का हिता का सर्वतम सूक्ष्म आकाश हम नौ लिपे थे सूक्ष्म आकाश सभ्यता करता है बहुत बनता है आकाश का दृष्टांत और सूर्य का दृष्टांत हिता प्रकाश सत्य का कृष्ण लोग क्षेत्र क्षेत्र सूर्य के प्रकाश में कोई भेद पड़े तो सूर्य को पुण्य नहीं होता, कोई शिकार करे तो पाप नहीं होता, क्यों अंकित भाव है ही नहीं, अंकित भाव ही नहीं, जैसे ना अंकृत भाव पति जैसे लेते थे हत्या विषय में नंदी नंदी में जीते कर्मणि अभी प्रवृत्त हो गई, अभी समान प्रवृत्त अभी अहंकार भी मूढ़ आत्मा करता मैं मन अहंकार से मोह धंधा अपने करता मानता है। इस वास्ते देव किंचित करो मुझे दो मान्य ऐसा मान है माना तो मूड अहंकार भी मूड आता देव किंचित करो मुझे दो मान्य सीधी सादी बात है। भगवान भी आगे जब करो कीर्तन करो भगवान के लिए भगवान की शक्ति जो रहा है। तीन बात होती है, पहले करता बनना है फिर होना है, पहले करना है फिर होना है फिर है, पहले करता है फिर से होता है, सीधी सीधी बात है। कितनी सरल बात है, गीता कितनी सुगम बात बता रही है, कितनी सरल बता रही है। छत्र में एक श्लोक काफी है, जैसे न अंग्रत भाव बुद्धि जैसे नृत्य भक्त जानते हैं न करोते न इकतीस तेर मध्य इकतीस अनादित्व निर्वृत्व परमात्मा यम अभ्य शरीर स्थो भी बनते न करोते कितनी बढ़िया बात है। आनंद है तुम्हारा करो खंड करते तो है ही भगवान के शरण हो जाए तो सर्व को ही तम पूजा शुरू में परम मजा विश्वसी में दुर्मती तत्वी तम मन मना भव मन भक्तो भव मन यादी माओ नमस्कार और सर्व जमाता जी माँ में जो नंबर भक्ति ज्ञान आपका सर्व पाप भी मोक्ष प्रसन्नता कैसी बढ़िया बात है यह सिद्ध और साधु के लिए मास्ता संपन्न देवी मम जातु से साधु के लिए मास्ट से सिद्ध के लिए मास्ट से देवी संपत्ति गए देवी संपत्ति को प्राप्त है हार दो गया मोह दो गया कितनी आनंद की बात है कैसी आनंद की बात है मोह की बात है आनंद की बात है एकदम किंचित गुरु तो मे तत्व इंद्रिया गुणेशु वर्तन थे ये प्रशिष्टात्मा अगर तारो इतनी सुगम इतनी सरल इतनी बड़ी बड़ी भाव दैवी संबंध विमोक्ष आया मानस निबंध आया श्रीमत देव विदृष्ट प्रभुत असमान प्रवृत्ति करते तो बहुत तो ही संसार है करते तो बहुत और ये आदमी है ही नहीं तो जन्म है ही नहीं ऐसी बढ़िया बात कोई आन मेरे आए मार क्रियमाना गुणे कर्मा निश्रोष अहंकार विमोधात्मा करता हमें मन्य थे अहंकार विमोधात्मा करता हमें मन्य थे बोलो कितनी सुगम कितनी सरल कितनी बढ़िया बात है मौज हो गई आनंद हो गया नैव किंचित करो मेरे नैव किंचित करो मेरे यू तो मन ये तत्व अहंकार आत्मा करता है मेरी मान्य थे वो कथा मानता है नहीं वो केंद्रित ग्रहों में थी तेरा क्रिया में तेरा पश्चिम स्मरण प्रसन्न जगन आसन गठन स्वन स्मशन प्रपन प्रसन्न ग्रहण उन्मसन निमिशन इंद्रिया निर्धारित भगवान के लोक पाए एक सत्र अध्याय एक सत्र श्लोक ऐसे नहंकृतो भाव करते थे बुद्ध जैसे न लिप्त थे भौत भाव हर प्रसिमान लोगों सर्वान न अंत न निमित्त कितनी बढ़िया बात बताई अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम यदि मान्यते अहंकार विमूढ़ क्रियमाना ने गुणी कर्मान सुरक्षा प्रकृत क्रियमान प्रकृति गुणों से करता होता है प्रकृत क्रियमाना ने गुणी कर्मान सुरक्षा अहंकार विमूढ़ करता हमें तत्व तो महाबाहो तत्व तो गुणा गुणा सुबर्धन बत्वा न सच तत्व तो महाबाहो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।